chcę uciec od otaczającej rzeczywistości. Chcesz usłyszeć, to powiem coś z tości, coś, co naprawdę człowiek czuje, tylko prawdziwe uczucie wewnętrznie buduje, a co psuje? O tym też trzeba powiedzieć, nieszczerość i kłamstwo, w nim właśnie siedzieć, pogrążony być w granicach innym nieznanym. Każdy o czymś myśli, każdy jakieś ma plany, moje plany znasz, no i dobrze o tym wiesz. To nie wybór, jak orzeł czy reszka, to trafione i wybrane prawdziwe uczucie. Nieszczęśliwi są nieznający tego ludzie, bez tego nie mógłbym na pewno oddychać. Miłe słowa to jeden z sensu mego życia, gdy przez telefon słyszę coś naprawdę szczerego. Co mam z tego? Co to za głupie pytanie? Kilka miłych słów i jestem w najlepszym stanie. O tym jest to nagranie, co naprawdę czuję. Co naprawdę czuję, tak. Czuję się w porządku, kiedy do mnie mówisz. Dobrze wiem, że to lubisz, gdy smutek gubisz. Przestajesz się nudzić, no i czujesz się dobrze. To uczucie towarzyszy, gdy dwoje ludzi się wiąże. Kiedy dajesz siebie wszystko i oczy ci błyszczą, wtedy marzę tylko o tym, żeby być blisko. Chcę powiedzieć coś miłego, coś dlaczego byłabyś gotowa zrobić coś naprawdę szalonego. Coś, co mogłoby pochłonąć nas bez granic. Mogę dać ci płomień, który na pewno cię rozpali. Jeszcze kilka miłych słów, no i już się otwierasz. Nie stanowi już bariery, dla nas żadna bariera. Atmosfera, spoko i miłe nastroje. Cały czas ze spokojem, cały czas tylko we dwoje. Lub spokojnie, na luzie, gdzieś w jakimś klubie. Cały czas do ciebie mówię, a wokół jacyś ludzie. Ja tak właśnie lubię, lubię tak spędzać czas. Spróbujmy jeszcze raz, to jedyne co masz, twoja twarz, no i to co widzę w niej. Pantarej, pararej. Naprawdę mam w sobie, pieprzę wszelkie fobie i dlatego ja to robię. Mówię tobie, co bym chciał usłyszeć, jakieś miłe słowa, a nie tylko głuchą ciszę. I słyszę to, na co tak oczekiwałem. Myśli to miałem, ale naprawdę nie wiedziałem. Nie byłem pewny, popełniłem jakieś błędy. Miłe słowa, właśnie droga jest tędy. Którędy? Po co się głupio pytasz? Jesteś numer jeden i to z tego wynika. Dźwięk płynie z głośnika, z twoich ust miłe słowo. Jak Nowak jestem z nie swoją połową, ze swoją dziewczyną. Minuty szybko płyną jak obłoki na niebie, te uczucia nie miną. Wszystko płynie, zawsze kiedy cię widzę. Wtedy kocham nawet tych, których zawsze nienawidzę. Niczym się nie przejmuję, miłe słowo kieruję. Są tylko dwie sprawy, w które tak się angażuję. Sytuację luzuję i kolejny komplement. To nie żaden ewenement, to znany element. Chciałbym z tobą spotkać się gdzieś na mieście, iść w jakieś fajne miejsce. Zgadnij, kim jesteś, chociaż wiem, że ciebie nie ma, że to tylko złudzenia. Czasem każdą z was tak widzę, to nie ściema. W każdej z was odnajduję coś zajebistego. Nie pytaj się dlaczego, mówię tobie coś miłego. Chcę być bliżej, dlatego teraz siedzę i piszę. Chcę rozumieć cię bez słów, wtedy kiedy słyszę ciszę.